W ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier przedstawił nową strategię w obszarze polityki prorodzinnej, która jest elementem Polskiego Ładu. Ostatniej doby odnotowano 218 przypadków zarażenia koronawirusem. Christian Eriksen, piłkarz, który doznał ataku serca na boisku, będzie miał wszczepiony defibrylator. W Warszawie przedstawiono strategię demograficzną 2040 dla Polski. W konferencji przed Zamkiem Ujazdowskim udział wzięli premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Program, jak mówi szef rządu, ma wzmocnić Polskę. Nowa propozycja to m.in. pakiet zmian w kodeksie pracy. Konferencji przysłuchiwała się Paulina Kurek. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, co się znalazło w programie? Pakiet obejmuje wiele sfer życia, zaczynając od polityki mieszkaniowej, przez rynek pracy, po opiekę nad dziećmi. Konferencję otworzył premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że rodzina jest w centrum polityki rządu od 5 lat, a badania wskazują, że Polacy chcą mieć dzieci. Dlatego cieszę się bardzo, kiedy czytam te dane, że około 40% Polaków chce mieć trójkę lub więcej dzieci. 98% Polaków w ogóle chce mieć dzieci. To jest bardzo dużo i widać, że to podglebie jest przygotowane. A wiceminister Barbara Socha powiedziała, że pakiet zmian obejmuje wzmocnienie pozycji rodziców na rynku pracy. Chcemy wprowadzić gwarancję elastycznej pracy, i to elastycznej rozumianej w bardzo szeroki sposób, dla rodziców dzieci do lat 4. Również gwarancję możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin i możliwość połączenia tych wszystkich elementów, różnych form elastyczności pracy w niepełnym wymiarze godzin dla rodziców. Wśród najważniejszych założeń strategii znalazły się zmniejszenie zawierania umów na czas określony wśród młodych ludzi, bo jak twierdzą rządzący, to jest bariera, która powoduje brak bezpieczeństwa. Nowością jest rozszerzenie ochrony obojga rodziców przed zwolnieniem, czyli również dla ojca w pierwszym roku życia dzieci. O polityce prorodzinnej rządu mówiła Paulina Kurek. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 218 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 46 osób, a 351 wyzdrowiało. W szpitalach leży 1671 chorych, o ponad 100 mniej niż wczoraj. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 15 milionów 660 tysięcy osób. 10 milionów 200 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Jutro Senat zdecyduje, czy senator Lidia Staroń obejmie Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, poinformował o tym wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Jest decyzja konwentu, że wybór rzecznika odbędzie się jutro w godzinach przedpołudniowych. Na jutro w porządku obrad została tylko jakaś jedna niebudząca wątpliwości ratyfikacja. Po przeprowadzeniu tego punktu przystąpimy do dyskusji nad kandydaturą pani Lidii Staroń. Zgodnie z konstytucją Senat zatwierdza wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, którego dokonuje Sejm. Przedwczoraj posłowie powołali na ten urząd senator Lidię Staroń. Paweł Kukiz wspiera koalicję rządzącą w zamian za wprowadzenie postulatów zwiększających wpływ obywateli na sprawowanie władzy. W ten sposób odniósł się do umowy zawartej między Kukiz 15 a Prawem i Sprawiedliwością. Paweł Kukiz podkreślił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że jest to porozumienie programowe. Wykorzystuje po prostu sytuację, jaka pojawiła się w Zjednoczonej Prawicy, że potrzebują kilku głosów i mówię, dobrze, dam wam te głosy pod warunkiem, że wy uwzględnicie ustawy. Paweł Kukiz dodał, że najpierw ma zostać rozpatrzona ustawa antykorupcyjna, której pierwsze czytanie odbędzie się prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zawarło porozumienie programowe z Kukiz 15 14 czerwca. Christian Eriksen, duński pisarz, piłkarz, który podczas sobotniego meczu z Finlandią na Euro doznał ataku serca, będzie miał wszczepiony defibrylator. To urządzenie, które ma zdolność rozpoznawania groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca oraz przerwania ich za pomocą impulsu elektrycznego. Duńczycy zagrają dziś z Belgami. Czerwone Diabły mają już na swoim koncie wygraną 3-0 z Rosją. Dziś w geście wsparcia dla Eriksena Belgowie mają wybić piłkę poza boisko w 10 minucie. Poinformował o tym Romelu Lukaku, który gra z Eriksenem w Interze Mediolan. Będzie

zazwyczaj proponujemy rozgrzewające nagrania, no to może zmieniając nomenklaturę, ale być może i w tym względzie niewiele się zmieni. Zachęcamy Państwa do schładzającej muzyki, no bo szykuje się fala upałów, o tym jeszcze będziemy wspominać im bliżej weekendu. 12 minut po godzinie 11, tu audycja Trójka do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Piotr Łodaj, witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Godzinie 11, za chwilę zabierzemy Państwa w niezwykłe, powiedziałbym skrywające wiele tajemnic miejsce. Jest taki zamek, oto nie jeden, ale wyjątkowy na Dolnym Śląsku i za chwilę tam się udamy. W niezłej historii fantastyczne opowieści, dziś też życzenia z okazji święta wojsk pancernych i zmechanizowanych. Dziś dzień czołgisty, składamy już teraz najlepsze życzenia, ale w związku z tym, jak wyglądają współcześnie, na przykład jak wyglądała też ewolucja użycia broni pancernej na polu walki, o to zapytam pana profesora już za kilkanaście minut. No a przed południem tradycyjnie kolejny dziś 19 fragment prozy czytanej w Trójce, Katar Stanisława Lema. Jak co dzień, tak właśnie świętujemy rok Lema w Trójce. Dziś kolejny fragment przed południem. Zapraszamy Państwa do korespondencji. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo trójka@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i smsowo 71335. Polecamy się. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Zapraszamy Państwa na niezwykłą wyprawę. Powiem tak, że powstał w nim film, gdzie jest generał, powstała twierdza szyfrów, kręcono tam Wiedźmina, młodzi ludzie z całego świata przyjeżdżają, by bawić się w czarodziejów z uniwersum Harry'ego Pottera. No, można by jeszcze wymieniać długo. Zamek Czocha na Dolnym Śląsku, strzegący niegdyś granic Śląska i Łużyc, został 100 lat temu przebudowany. Jest jedną z najbardziej tajemniczych budowli w Polsce. Tajne przejścia w ścianach, studia niewiernych żon, legendy o pomieszczeniu ze szklaną podłogą, pod którą pływały ryby, i podziemia istniejące na mapach, ale dotąd nieodnalezione. Zamek ten został poddany dokładnemu cyfrowemu skanowaniu i zabiegom fotogrametrii. Wyniki to 20 tysięcy zdjęć, 720 gigabajtów danych. A co w nich jest? Na trop ruszył nasz reporter Piotr Słowiński. Mamy kilkadziesiąt tajemnych przejść, z czego odkrytych jest około 16. Można dostać się zupełnie z różnych stron w zamku, od lochu filmowego, gdzie były kręcone sceny do filmu Tajemnice Twierdzy Szyfrów. Można przejść biblioteką, salonem Anny Marii, czy nawet aż do komnaty książęcej, czy później na wieżę. Proszę bardzo, skrytka zamkowa, jako żywa. Można wejść. Całemu. Zamknąć. Firmy specjalizujące się w skanowaniu wielkich obiektów zeskanowały zamek Czocha od zewnątrz i od wewnątrz. Wyskanowali, w zasadzie opomiarowali zamek. Wygląda na to, że wymiary wewnętrzne są mniejsze niż te zewnętrzne, a to może oznaczać tylko jedno. Gdzieś wewnątrz ukryte są nieznane dotąd pustki lub pomieszczenia. Wskazało nam bardzo wiele takich anomalii, które dzisiaj możemy określić zdaniem coś dziwnego, pustka dziwna. By być dokładnym, są to miejsca, gdzie pomieszczenia powinny się znajdować. Po prostu przestrzenie między ścianami, przyznaje dyrektor zamku Czocha Jarosław Kuczyński. W porównaniu może być to podobna kubatura, którą mamy teraz. Czyli taki drugi zamek gdzieś tu się może skrywać pod ziemią w nieznanych pomieszczeniach? To jest dopiero taki wstęp, poznanie zamku, poznanie jego budowy architektonicznej. Ta wiedza jest pewna, bo urządzenia wskazały różnicę między zewnętrznym obrysem zamku a wnętrzami. Można dokładnie prześledzić jak na tomografie komputerowym, gdzie ściany wewnętrzne nie spotykają się z zewnętrznymi. Osobna tajemnica to studnia, mówi Arkadiusz Pawłowski, jeden ze specjalistów badających zamek. Pierwsze pytanie, czy studnia jest studnią? Tak naprawdę, jeżeli uda nam się wejść do podziemi, które z punktu widzenia historycznego występują, to studnia może się okaże ciągiem wentylacyjnym, bądź też będzie to jakiś ciąg transportowy do czegoś, co miało być tam zwożone. Pod łóżkiem z zapadnią na zamku Czocha nie ma żadnej zapadni i nigdy nie było. Studnia niewiernych żon może w ogóle nie być studnią, a kominem wentylacyjnym z nieznanych podziemi, do których prowadzi nawet tunel. To nie są wiadomości inaugurujące sezon ogórkowy, a poważne i pozbawione emocji badania, mówi Lechosław Trznadl z firmy wykonującej skaning zamku Czocha. Jeżeli gdzieś się przewiercimy, chętnie przyjadę ze skanerem, dokończę naszą pracę, natomiast nie mam w plecaku świdra, żeby szukać diamentów i złota. Winiarnia. Według jednego opracowań wykuta jako cysterna, dzisiaj widzimy namacalnie, że nie jest to winiarnia, że była to pomieszczenie całkiem o innym przeznaczeniu. Można ją dzisiaj roboczo nazwać centralą, z której promieni się rozchodzą się wszystkie tajne przejścia. Wszystkie tajne przejścia w winiarni rozchodzą się po całym zamku. Piotr Kucznir, badacz historii zamku Czocha, mówi, że badania pokazały, co trzeba i można jeszcze odkryć. I jest to temat na lata. Mnie chyba zaskoczyła sytuacja, którą skaner wskazał na drugim piętrze. Przytulonego olbrzymiego pomieszczenia do stołpu zamkowego. Olbrzymiego pomieszczenia. Jest, można powiedzieć, kilka takich pomieszczeń czy przestrzeni, o których wiemy. No najwyższy czas chyba gdzieś tą tajemnicę odkryć i na pewno przy współpracy konserwatora zabytków mamy nadzieję, że się to nam uda. Zamek Czocha to jest historia, która nigdy się nie kończy. Słychać te niezwykłe tajemnice, a zresztą słychać i dramaturgię również, tak. Zagadki kryjące w sobie zamek Czocha na Dolnym Śląsku próbował odgadnąć nasz reporter Piotr Słowiński. Może to i pomysł na wakacje? Dreszczykiem emocji? Co państwo na to? Gorąco polecamy ten region Polski na zbliżający się urlop właśnie. Days you listen to this song, another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo to the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. Grey morning to the south of here, two young men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret mother tongue. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. A thousand miles away, in a warehouse complex down by the river, your money men played paintball games. Here comes

czas na codzienną lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Dziś święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, inaczej Dzień Czołgisty. A mówimy to, bo to dzień ustanowiony na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hallera w 1919 roku. Panie profesorze, jak wyglądała ewolucja użycia broni pancernej na polu walki? O, przy takim pytaniu, panie redaktorze, moglibyśmy... Rzeka. Tak, temat rzeka. Natomiast w wielkim skrócie, pierwotnie czołgi miały stanowić siłę wsparcia dla piechoty atakującej okopy strony przeciwnej. Tutaj tego dowodem jest I wojna światowa. Natomiast w okresie międzywojennym nastąpiła ewolucja w tym wymiarze teoretycznym, która później znalazła swoje odzwierciedlenie praktyczne na frontach II wojny światowej, gdzie dzięki takim teoretykom i praktykom, później jak generał Heinz Guderian, niemieccy, ale nie tylko niemieccy planiści, teoretycy wojskowi doszli do wniosku, że czołg może być jednak nie siłą wsparcia, a wręcz przeciwnie, główną siłą natarcia. I w zasadzie ta rola czołgu jako zgrupowanego w duże formacje, jako siły przełamującej linię frontu pozostaje do dnia dzisiejszego, chociaż na dzisiejszym polu walki czołg spełnia dużo więcej funkcji niż to miało miejsce oczywiście w czasie II wojny światowej. A kiedy był taki najważniejszy moment użycia czołgów albo znaczenie w walkach? Kursk. To jest operacja Cytadela. Lipiec 1943 roku, największa bitwa pancerna II wojny światowej i to jest ciekawa operacja z punktu widzenia postrzegania przewagi jakości nad ilością lub ilości nad jakością, prawda? Ponieważ okazało się, że wyposażone w lepszy, zdecydowanie lepszy sprzęt oddziały niemieckie, ale mniej liczebne, nie podołały gorzej uzbrojone. Chociaż to jest pojęcie względne, bo niemiecki czołg typu Pantera nie był wcale dużo lepszy od T-34 pod wieloma względami. Ale generalnie Rosjanie, można byłoby powiedzieć tak kolokwialnie, nakryli czapką, jeżeli chodzi o liczbę czołgów użytych podczas tej bitwy. Więc to jest, wydaje mi się, jedno z takich najważniejszych wydarzeń w dziejach broni pancernej w XX wieku. Niezła historia. A jaka jest obecna rola wojsk pancernych i użycia samego czołgu na polu walki? Według mnie aż tak mocno się nie zmienia. Znaczy na pewno w dużych formacjach jest to siła przełamująca, siła wzmacniająca działania piechoty, ale czołgi również mogą stanowić bardzo silną zaporę obronną. Oczywiście czołgi w dużym stopniu ze względu na swoje gabaryty współczesne nie mogą być używane, czy nie powinny być używane ze względu na rozwój broni przeciwpancernej, tej ręcznej, w walkach w mieście. Raczej otwarta przestrzeń pozostaje takim kluczowym elementem, w którym czołg może uzyskać swoją przewagę. Ale tak jak powiedziałem, rozwój broni przeciwpancernej, czy to broni ręcznej, którą posługuje się piechota, czy broni, która znajduje się w wyrzucie lotnictwa, a jest skierowana czy dedykowana walce z czołgami, sprawia, że czołg jako kluczowy element na polu walki już nie spełnia takiej roli jak powiedzmy, nie wiem, 30-40 lat temu. A tym bardziej w czasie II wojny światowej. No tak. To pancerni to by się obrazili po tych słowach. Podejrzewam. Ale nie ma co się obrażać. Ja darzę pancerniaków ogromną estymą. Lubię czytać o działaniach wojsk pancernych i na tym okresie i drugowojennym i późniejszym. I bardzo serdecznie wszystkich pancerniaków pozdrawiam z tego miejsca. Składamy najlepsze życzenia w dniu czołgisty. Czego się życzy czołgistom? Czy wojskom pancernym, zmechanizowanym? Nie wiem, jakie oni mają swoje powiedzenie. No to czekamy na kontakt. Słuchacze wszystko wiedzą, na pewno nam podpowiedzą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.

it's heart that hurts is the heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war, army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Nazareth. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. We are the people we've been waiting for. Za kwadrans południe czas na kolejny fragment naszej codziennej lektury. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Prowadzone ze Stanów zdjęcia ukazały fizyczne podobieństwo zaginionych. Zbudowani raczej atletycznie, odznaczali się pewną otyłością, początkami łysiny i widocznym staraniem jej ukrycia. Odcinek 19. Trzeci Amerykanin, Emmings, był korespondentem prasowym United Press International. Wracając z Bliskiego Wschodu, skąd wysyłał do Stanów reportaże, zatrzymał się w Neapolu. W hotelu zapowiedział, że zostanie co najmniej 2 tygodnie, lecz w 10. dniu pobytu wyjechał niespodziewanie. Kupił w ekspozyturze British European Airways bilet na trasę Neapol-Londyn. I dość było jednego telefonu, by się dowiedzieć, że przyleciawszy do Londynu, popełnił samobójstwo w toalecie na lotnisku. Strzelił sobie w usta i nie odzyskawszy przytomności, zmarł po 3 dniach w szpitalu. Powód jego wyjazdu był ze wszechmiar rzeczowy. Działał na zlecenie United Press. Otrzymawszy depeszę, by przeprowadził w Londynie wywiady w związku z pogłoskami o nowym skandalu w parlamencie. Emmings znany był z odwagi osobistej i zrównoważenia. Jako dziennikarz pojawiał się w miejscach wybuchających konfliktów wojennych. Był w Wietnamie, a przedtem jako początkujący reporter po kapitulacji Japonii w Nagasaki, skąd wysłał reportaż, dzięki któremu zdobył rozgłos. Stojąc przed takimi faktami, aspirant, który wciąż prowadził śledztwo, chciał lecieć do Londynu, na Bliski Wschód, bodaj do Japonii, lecz przełożony zlecił mu przesłuchanie osób, które stykały się z Emmingsem za jego bytności w Neapolu. Znów więc szło o personel hotelowy. Emmings bowiem podróżował samotnie. Nie stwierdzono w jego zachowaniu nic osobliwego. Tylko sprzątaczka, która porządkowała pokój po jego wyjeździe, przypomniała sobie, że w umywalce i w wannie były ślady krwi, a na podłodze łazienki zakrwawiony bandaż. Podług dokonanej w Londynie obdukcji, Emmings miał nadcięty lewy nadgarstek. Ranę ze świeżym skrzepem zakrywał plaster. Wnioskowano stąd, że Emmings jeszcze w hotelu usiłował się zabić przecięciem żył. Lecz potem sam się opatrzył i pojechał na lotnisko. I on brał kąpiele siarczane, bywał na plaży. Jeździł też po zatoce wynajętą motorówką, czyli zachowywał się najnormalniej w świecie. Na 3 dni przed krytycznym udał się do Rzymu, aby zobaczyć prasowego attaché ambasady amerykańskiej, znajomego z dawnych lat. Attaché zeznał, że Emmings był w doskonałym humorze. Lecz odwożony na dworzec lotniczy tak zerkał przez tylną szybę auta, aż to zwróciło jego uwagę. Spytał Emmingsa żartobliwie, czy nie zrobił sobie wrogów w Elfatach. Emmings uśmiechnął się na to i powiedział, że to zupełnie inna sprawa, której nie może mu zdradzić. Lecz niewielka szkoda, bo wnet pojawi się na pierwszych stronach gazet. 4 dni potem nie żył. Aspirant, wziąwszy sobie do pomocy kilku agentów, ponownie udał się do zakładu kąpielowego, by przejrzeć wszystkie księgi z ubiegłych lat. U Vittorinich patrzono nań coraz niechętniej, bo takie ciągłe najścia policji wystawiały na szwank dobre imię zakładu. Księgi poszły jednak na stół i znaleziono w nich 8 dalszych tropów. Jakkolwiek mechanizm zdarzeń pozostawał niepojęty, aspirant zajmował się w pierwszej kolejności mężczyznami w przejściowym wieku, obcokrajowcami, prowadzącymi regularny tryb życia, który między 1. a 2. tygodniem pobytu nagle się załamywał. 2 tropy okazały się niewinne. Szło o obywateli amerykańskich, którzy niespodziewanie dla siebie musieli skrócić pobyt w Neapolu. 1, ponieważ w jego firmie wybuchł strajk, 2, gdyż musiał się stawić w sądzie jako skarżący firmę budowlaną o wadliwe wykonanie ujęć wody w jego posiadłości. Rozprawa uległa dla nieistotnych powodów przyspieszeniu. Śledztwo w sprawie właściciela firmy, w której doszło do strajku, umorzono dopiero po dłuższym czasie, gdy człowiek ten nie żył, a każdy wypadek zgonu uważnie badano. Ostatecznie jednak uzyskano od policji w Stanach wiadomość, że zmarł na udar mózgowy w 2 miesiące po powrocie do Ameryki. Zmarły od lat cierpiał na sklerozę mózgu. Kolejny trop, 3, miał wprawdzie podłoże kryminalne, lecz nie włączono go do dossier, bo przyczyną nagłego zniknięcia tego Amerykanina było aresztowanie przez miejscową policję. Działała na zlecenie Interpolu i wykryła przy aresztowanym większą ilość heroiny. Oczekiwał procesu w więzieniu neapolitańskim. Tak wyeliminowano 3 ślady z 8. 2 dalsze były wątpliwe. W jednym przypadku szło o 40-letniego Amerykanina, który chodził do Vittorinich na zabiegi wodolecznicze, lecz nie na kąpiele siarczane, a przestał bywać w zakładzie, gdy nadwyrężył sobie kręgosłup podczas jazdy na nartach wodnych. Jeździł za motorówką z przypiętym do pleców latawcem, co umożliwia odrywanie się od wody i szybowanie na holu. Motorówka wykonała zbyt nagły skręt, przez co spadł z wysokości 15 metrów. Uraz wymagał dłuższego unieruchomienia w gorsecie gipsowym. Kierowca motorówki był również Amerykaninem, bliskim znajomym poszkodowanego. A jednak wypadek nie został wyeliminowany ostatecznie dlatego, gdyż człowiek ten dostał już w szpitalu wysokiej gorączki i omamów, w których bredził. Rozpoznanie wahało się między jakąś egzotyczną chorobą zawleczoną z tropików, a przewlekłym zatruciem pokarmowym. Następny wątpliwy przypadek dotyczył prawie 60-letniego rencisty, Włocha naturalizowanego w Stanach, który pobierając rentę dolarową wrócił do ojczystego Neapolu. Brał siarczane kąpiele jako reumatyk, ale przerwał je nagle, uznawszy, że szkodzą mu na serce. Utopił się w wannie, we własnym mieszkaniu, w 7 dni po ostatniej bytności w zakładzie balneologicznym. Autopsja stwierdziła wypełnienie płuc wodą i nagłe zatrzymanie serca. Lekarz sądowy nie dopatrzył się w tym wypadku niczego podejrzanego. Jednakowoż śledztwo prowadzone od strony zakładu Vittorinich, natknąwszy się na tę sprawę, rozkopało ją od nowa. Powstały domysły, że emeryt nie utonął od nagłej zapaści, lecz że ktoś go wepchnął pod wodę. Drzwi łazienki nie były zamknięte od środka. Przesłuchanie krewnych nie dało jednak podstaw do potwierdzenia tych podejrzeń, tym bardziej, że zabrakło i materialnego motywu, gdyż renta była dożywotnia. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecamy. Wyjątkowa wśród książek Stanisława Lema powieść detektywistyczna, tylko u nas w całości w wydaniu dźwiękowym. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze, fragment 20. A w serwisie Trójki między innymi o tym, co dalej z trenerem naszej piłkarskiej reprezentacji, jeśli nie wyjdziemy z grupy. No co? Szczegóły za 5 minut w samo południe. I like digging holes and hiding things inside them. When I go old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. Cause I've got memories and travel like sees in the night. Zapraszamy